أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. دا محترم ډاکټر صاحب ګل میران سره مصاحبه. محترم ډاکټر صاحب، تاسو موږ خپل ځان معرفي کړئ چې څومره تعلیم وکړی او هم څومره تجربه لرئ. بسم الله الرحمن الرحيم. زما نوم ډاکټر ګل میران، اوسیدونکی د خوږیانو د ملک خیر او نوپر خیر ننګرهار ولایت. او موږ په طب ننګرهار مې لوستی دی په مشرقي کې په کوم کال باندې؟ او په 2015 کال کې زه فارغ شوی یم او خوږیانو ته داخل شوی یم. تر 2018 کال پورې زه د مجاهدینو او د دې خلکو خدمت کې لګیا یم. زما تجربې هم دا دي چې ما ډېر زیات زخمیان تداوي کړي چې هغه ټول جبهات او حکومتدارانو ته معلوم دي. بس تاسو کله دا څوک تجربه لري؟ مونږه تقریبا نه کاره تجربه لرو چې دلته مونږ مجاهد سره سروکار لرو او د زخمیانو سره او د نورو داخلي مریضانو سره. تاسې تر اوسه پورې په کومو رسمي او یا غیر رسمي کلینیکونو او شفاخانو کې کار کړی او که نه؟ مونږ د دولت په سطحه کړه چې په جلال آباد ننګرهار ولایت کې وو. ما په پوهنتون کې د ننګرهار پوهنتون کې شفاخانې پوهنتون کې 2 کاله ستاج کړی دی، کار مې کړی. پس د هغې نه کله چې د ننګرهار راغلی ما په دې ځای کې د حکمتیار انجینیر ګلبدین د حزب له لارې نه د حاجي خیر محمد جبهې ته معرفي شوی وم. بیا ما په هغې کې 3 کاله کار وکړلو رسمي، غیر د هغې نه چې اتحاد نه شو زه بیا د خپل نسبي نه منفق شوم. اوس شخصي کلینیک کې دلته خپل کار کوم، خپل شخصي کلینیک کې. محترمه، څنګه مریضان تاسو ته راځي او هم څومره زخمیان تاسو تر اوسه پورې تر معالجې لاندې نیولي؟ ما ته په خوږیانو کې 2 قسمه مریضان راځي، چې د هغې جملې نه زخمیان دي او بل د هغې جملې داخلي مریضان، ولادي نسایي، عقلی عصبی او د نور غیره و غیره مریضان څه چې په خوږیانو کې پیښیږي او شته ما ته راځي، که داخلي دي که جرایي دي. تاسې به تر اوسه پورې دغه انقلاب په اوږدو کې څومره زخمیان تقریبا تر معالجې لاندې نیولي؟ مونږه تقریبا تخمینا چې مونږ راپور د بازو لیکلی بازو نه لیکلی، لیکن ما چې خپل راپور تکمیل کړی و هغه بیا یو څه دې خوا شو. ما تقریبا 1200 زخمیان په جبهاتو کې تداوي کړي، 1200 زخمیان. بلې، په دې منطقه کې کلینیکونه یا نور ډاکټرانو شته او که نه شته؟ او که وي، آیا هغه د منطقې د خلکو لپاره مؤثر دي او که نه دي مؤثر؟ په دې منطقو کې خو تر اوسه پورې کلینیکونه نه وو، لیکن په 1200 په 1215 کال کې کلینیک د المانیان د خوانه تاسیس شو، چې په هغې کلینیک کې بعضې تابلیتونه او وغیره داسې پانسماني مواد شته دی، اولیه کومکونه چې د جرایي دپاره دي، د ډاکترانو دپاره هغوی دا کومک کولی شي. نور مؤثر کومکونه نه شي کېدلی دلته. نورو تنظیمونو په دغې برخه کې څه همکاري د عوامو خلکو سره کړې او کمپنۍ ده کړې؟ بالکل نه ده شوې، نه کوم تنظیمونو کړې ده او نه کوم خارجي مؤسساتو کړې ده. یوازې هم دغه ځای مچ دلته کوم کار کوم. اوس کوم نوع مرضونه ساري او یا غیر ساري په دغې منطقه کې موجود شته؟ هغې پیسه کې مونږ ته سره پورته په دې منطقه کې مونږ لرو د ټولو مرضو د جملې نه چې هغه ټي بي دی، چې ټي بي باندې دا خلک ډېر مبتلا دي، چې هغه ټي بي یو د بل نه انتقال کوي یو بل ته. نور مرضونه خو ساري او غیر ساري ځکه ته ډېر دي، خو مونږ یوازې په ټي باندې خبرې وکړو چې ټي بي دا منطقه چون فقر او غریبي او خواري دلته ډېره ده او غریبي زیاته ده. چټلي خلکو د چارپایانو د حوالو سره په یو کور کې ژوند کوي، کورونه خرابه دي، صحي مرکزونه نشته دی او کوم صحي پروګرام هم نشته دی چې د خلکو تداوي وشي. نو په دې ځای کې ټي بي مرض ډېر دی او هغه ساري دی. ساري په همدې ترتیب دی چې ونه یو ته نقلېږي، بل نه بل ته نقلېږي. خلکو اجتماع ده، خلکو ژوند سره یو ځای کوي، په همدې اساس باندې دته مرضونه پیدا کېږي. تر اوسه پورې څومره کسان په ټي بي مرض دلته اخته دي یا څومره د منځه تللي دي؟ صحیح، په دې ځای کې تقریبا په ټي بي باندې په 15 نفره گرفتار دي، یعنی 15%. او د 15% د جملې نه تقریبا 2% به مرګ ته مخامخي دي. مرګ سره ځکه دلته صحي مرکزونه ډېر نشته دی او خلک تداوي هم سم مکمل نشي کولی. هغه تقریبا اوږده تداوي غواړي، ټولنه چې د 3 میاشتو یا 2 کالو په موده کې سړی تداوي کېږي یا د 12 میاشتو په موده کې، نو دلته صحي مرکزونه نشته دی. په هماغه اساس سره مرګ ورسره ډېر کېږي او تقریبا 1% یا 2% د علاج نه نیول کېږي، چې هغه بعضې خلک اقتصادي صحي وي تداوي کېږي، کنه بس مرګ سره به مخامخ. آیا په دې وختونو کې بعضې کسان د ټي بي په اثر دلته مړه شوي او کنه مړه شوي؟ ډېر مړه شوي تقریبا. ما خو مخکې تاسو ته خلاصه کړه چې دلته به تقریبا 3% خلک په ټي بي باندې مري او اوس هم دا علاج روان دی، علاج نه کېږي او مري. بالکل د کابل رژیم ایواز دا چې دوی کومکو کی د خلق سره هغه دوی نور مریضان کړي تیاری راځي کې شوې دي بمبارونه پکړي دي خلک ویجلي دي خلک ټیکا ټیکا کړي دي خلک مسموم شوې دي خلک مریضان شوې دي په ما اساس سره نه ډاکټرانو حکومت کړی دی نه دي خارجي مؤسسو ډاکټرانو لټي په بارک د حکومت کړی دی ایواز هم دغه موږ شخصي ډاکټرانو کې چې وشي کني بس خلک عمرې علاوه په ټی بي ساري مرز باندې نور ساري مرزونه لکه چې چک ماشومان مچانو سره مخامخ دي دی ورګو سره مخامخ دي دی سپګو سره مخامخ دي آتا دی ماش سره مخامخ دي ماش چی چی په دې مخونو باندې پلاسونو باندې هغه باندې بيتيغو داني دا شرخي یا داني ورتل کیږي هغه چاغه ځای ګروي هغه زو په کې دغه نبل ځته نقل کی بل نبل نقل کی بل نبل نقل کی آتا ټوله منطقه کې خوريږي ټوله منطقه ورستوي چا مخونو ورستدي څو چوخلي شو څو چنګ څو څو د سهي پرسونل د نشټل لپاره ټول هغه په دې پات باندې ګرځتار دي د ملاریا اثرات دې منطقه کې شته وکړه د ملاریا اثرات په دې منطقه کې تقریبا 50% دي زکه ده چې دلته په دې منطقه کې چون ډی ډی ټی پاوډر نشنل کیږي صحیح وزا د حکومت ته کوم توجه نشته نه د مجاهد سره دا شته چې دوی وکولی شي په کورونو کې ډی ډی تطبیق کی یا ملاتین نو په ما اساس سره د غماش مخنیوي نه کیږي کله چې غماش مخنیوي نه شنو بس انسانان چی چی او تقریبا په سلو کې 500 نفر په ملاریا باندې اوس په ګیانو کې اخته دي چې د علاج نه نیول شي په دې مرزونو د ملاریا او یا طبي نور باندې په دې وختونو کې تاسو ویل خلک اخته شوي بله د ملاریا په اساس په سلو کې تقریبا نیم نفر امکان د مرګ شته چې لاړ شي تقریبا دلته په خوږیانو کې په متوسطه سطحه باندې چې به دا د پسرلي د جوزا د حمل بیاشتې داسې دوی په ملاریا باندې شروع کیږي که نه نو تقریبا په غونډو خوږیانو کې به 100 نفره به مړه شوي دا خلکو ژوند او صحیح روغتیا په دې منطقه کې ښه ده او که ویټامین او غذایي مواد د خلکو لپاره ضرورت لري او که نه مهرباني د خلکو ژوند په دې منطقه کې د صحیح مراکزو د نشتوالي له کبله د ډېر غټو مشکلاتو سره مخامخ دي خلک دلته د فقر او بدبختۍ سره مخامخ دي خلک د غریبۍ سره مخامخ دي خلکو لکه صحیح مؤسسه نشته ده کوم صحیح ډاکټر نشته ده چې ورته ورسیږي سی دوا ورته نه راځي دې منطقو ته حتی غذا ورته صحیح نه رسیږي نو په همدې اساس سره دوی د دغو سره په مرض سره په مجادله کې دي لاس په ګرېوان دي او ډېر مرضونه او ډېر آفتونه په دې منطقو کې شته دي اوس د دې منطقې خلک کومې تداویو ته ضرورت لري ښه د دې منطقې خلک په طور عموم انتي ملاریال ضد ملاریا دواګانو ته ضرورت لري ضد ټي بي ته ضرورت لري دواګانو ته ادویه دي ضد ټي بي ضد نیمونیا ضد جاینډس د ایچنګ خارخونو امپیتیګو اکزیما او کرانیک برانکایټس نیمونیا او اکوت برانکایټس د ټولو ته ضرورت لري ستاسو خواهش د افغانستان د مجاهدینو د اسلامي اتحاد د ټولو تنظیمونو مؤسسات خارجي انورو داسې موسسو څخه چې د افغانستان په جهاري برخه کې هغه کلینیکونه په کار اچولي دا وو ته ستاسو پایش څه شی دی زما پایش د ټول افغانستان د اسلامي تنظیمونو فیصله وو تنظیمونه او د خارجي مؤسساتو څوک چې د موږ سره کومک کوي په افغانستان کې د دوا د پرسونالاتو یا د نور د نگانه موږ دا خواهش کوو چې دوی ټوله نظریه طبي تداوی ته واړي نه دا چې اوس په افغانستان کې جنگ دومره مهم دی ځکه جنگ خو مهم و تیر شو شورویان په څټ شو لیکن خلک ټول د علاقات او بربادۍ سره مخامخ دي ټول د دردونو سره مخامخ دي باید ټول تنظیمونه ټول خارجي مؤسسات د افغانستان د کړېدلو خلکو سره کومکونه د دوا پیسه کې وکړي د جامو پیسې کې اوسره کې اقتصادي مشکلات هم پر راکی دا د مرزو تاسو دې بیلون نه چې موږ درته ډېر شکر کوم تاسو نن ډېر شکر کوم او موفق اوسئ دا محترم ډاکټر صاحب ملاقات سره مصاحبه محترم ډاکټر صاحب تاسو خپل ځان معرفي کړئ زه ګلاقات د ننګرهار د ولایت اوسیدونکو چې فعلاً د مرکز خلف منطقه کې د مرغان آلمان کمیټا لخوا کار کوم اوس تاسو مرکز خلف کې نور فکر لیکونه شته او که نه نور رسمي کې ډاکټران نشته دی شخصي شته دی چې هغوی د مریضانو دپاره دواګانې کنه د قیمت مریضانو زیاته معمیږي او هغې مریضان وسه نه لري چې دوی دواګانې واړي دواګان دوی پاکستان نه راغواړي دوی له ډېره قیمت تمامیږي او دا ډېر زیات مشکل دی د منطقي خلکو لپاره څومره به خوښ شو چې دا کلینیک جوړ شوی او هم دلته داخلي یا جراحي مریضان تداوي کیږي او که نه دا کلینیک د محاذ ملي محمد ولي قمندان د خوا نه جوړ شوی دی چې دل جغل شکیږي خو زیات مریضان دلته موږ ته تقریبا د ورځې شپته اویا اتیا مریضان تداوي کوو چې زیات داخله امراض دي اکثره مریضان ماشومان زنانه سپینګیري دلته راځي او څنګه چې دلته د امراض زیات دي داخله ډېر غریب دي او د دوا اخیستلو ته څه وسه قدرت نه لري د جنګ په واسطه یا د انقلاب د تکلیفونو په واسطه نشي کولی چې پاکستان یا جلال آباد ته لاړ شي او د خپلو مریضانو تداوي وکړي اوس دلته کوم قسم ساري یا غیر ساري مرضونه زیات وجود لري دلته خو امراض ډېر زیات دي چې زیات مرضونه چې ساري امراض دي لکه تبرکلوز شو جانډیس شو ملاریا شو ملاریا ډېره زیاته ده چې فیلمي په شکل باندې دلته راغلې ده او دلته ځینې امراض نور دي لکه برانشیت او نمونیا د پوټکي ماده زاویانو زنانی مرضونه شته او که نه د پوټکي امراض لکه اگزیمیا او د نور امراض ډېر دي چې زنانه او ماشومانو امراض زیات پیدا کیږي پکې چې عام مشکل ته د مرضونو د خوانه پیدا شوی یو چې تبرکلوز دی او بله ملاریا ده جانډیس دی د ستاسو د کلینیک دوایي د مجاهدینو او عوامو خلکو اړتیاوې پوره کوي او که نور هم ضرورت ورته لري ضرورت خو ډېر زیات دی دغه تداوي دوی دپاره کفایت نه کوي ځکه د دې منطقي خلک ټول فضا پراته دي او دلته د خلکو تعداد ډېر زیات دی ټول د هر منطقي د هر تنظیم مجاهد دلته راځي تداوي کیږي چې لکه محاذ ملي حزب اسلامي مولوي صاحب خالص انجنیر صاحب حکمتیار محاذ ملي تنظیم مجاهد دلته تداوي کیږي د هر منطقي د هر تنظیم مجاهد ستاسو اړتیاوې آینده کې څه څه کومو کومو دواګانو ته دي موږ زیاته اړتیاوې د تقوی دواګانو ته لکه د سوی کنه د عدم موجودیت په واسطه او د ملاریا دواګانې د تبرکلوز دواګانې دغه دواګانو ته موږ ډېر ضرورت لرو